मंत्रपाठ। तमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 50वीं कक्षा। पृष्ठ संख्या 170। शंका समाधान तो कल बहुत हो चुका है, आगे देखिए सूत्र संख्या 31। पूर्व पक्षी का आक्षेप है प्रत्यक्षम अनुमानम एक देश ग्रहणाद उपलब्धे हे। जिसको आप प्रत्यक्ष प्रमाण कह रहे हो वह तो अनुमान प्रमाण है, प्रत्यक्ष ही नहीं हो। क्यों? ये तो इसकी प्रतिज्ञा है कि प्रत्यक्षम अनुमानम, जो प्रत्यक्ष है वो तो अनुमान है। क्यों? हेतु है एक देश ग्रहणात उपलब्धे है, एक देश के ग्रहण से उसकी उपलब्धि होने से। जैसे अनुमान में एक देश से दूसरे का पता लगता है, धुएं को देख के अग्नि का पता लगता है, बादल को देख के वृष्टि का पता लगता है, ऐसे बारिश को देख करके बादल का पता लगता है, ऐसे एक देश के ग्रहण से दूसरे देश का ग्रहण होने से। बोले प्रत्यक्ष में भी ऐसा ही होता है कि जैसे हमने किसी वृक्ष को देखा तो वृक्ष का प्रत्यक्ष कहते हैं ना हम, वृक्ष का जो प्रत्यक्ष कहते हैं ये प्रत्यक्ष है या अनुमान है? तो बोले प्रत्यक्ष तो हमने उसके सामने के अवयवों का ही किया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किससे हुआ है? प्रत्यक्ष यानी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष किससे हुआ है? सामने वाले से। लेकिन ज्ञान क्या हुआ? वृक्ष का, उससे संबंधित जो अवयव है उसका हमारे को ज्ञान हो रहा है, भिन्न का ज्ञान हो रहा है, एक देश के ग्रहण से दूसरे का ज्ञान हो रहा है। तो ये तो अनुमान की तरह से हो गया, इसलिए प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता है, प्रत्यक्ष तो अनुमान ही है। आप जो चार प्रमाण बता रहे हो प्रत्यक्ष को अलग गिन रहे हो, वो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष है ही नहीं, वो तो अनुमान की कोटि में आ गया आपके। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप है। भाष्य में यही बात कही है, यदिदम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात उत्पद्यते ज्ञानम वृक्ष इति एतत् किल प्रत्यक्षम अल्पविराम, कि ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ज्ञान उत्पन्न होता है, कौन सा ज्ञान? वृक्ष इति एतत्, ये वृक्ष है। बोले प्रत्यक्ष ही कह रहे हो ना आप इसको, आपके मत में। पूर्व पक्षी सिद्धांति को वादी को कह रहा है कि किल प्रत्यक्षम एतत्, ये प्रत्यक्षी तो है, आपकी दृष्टि में प्रत्यक्षी है ना। तत्खलु अनुमानम एव, मेरी दृष्टि में तो ये भी अनुमान ही है। क्यों? कस्मात? सिद्धांति ने पूछा। पूर्व पक्षी कहता है एक देश ग्रहणात हेतु है ये, कैसे? वृक्ष से उपलब्ध है, एक देश के ग्रहण से वृक्ष की उपलब्धि हो रही है। खोल रहे हैं इसी को, अरवाग भागम अयम गृहीत्वा वृक्षम उपालभते उपलभते। नहीं चल रहा है, मैंने उसको फ्लाइट मोड पे नहीं किया था तो दूरभाष आ गया, वो आ गया तो कट गया। तो आगे वाले भाग को ग्रहण करके यानी जान करके फिर वृक्षम उपलब्ध, फिर वृक्ष को प्राप्त करता है, वो जानता है आगे वाले भाग को जान करके फिर वृक्ष को जानता है। न चाहिए कि देशो वृक्ष, वृक्ष एक देश थोड़ना है, जो एक देश उपलब्ध हो रहा है उतना मात्र ही तो वृक्ष तोड़ना है, अर्थात जो एक देश उपलब्ध हो रहा है उससे भिन्न का हमें ज्ञान हो रहा है, उपलब्धि हो रही है, तो ये तो अनुमान की तरह हो गया। तत्र यथा धूमम गृहीत्वा वन्यम अनुमिनोति तद्रिगेव तद्भवति, जैसे धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान होता है वैसे ये है, इसलिए ये अनुमान है। प्रत्यक्ष का पत्ता साफ हो गया ना, हो गया या नहीं हुआ? क्या अनुमान होता है? वो तो उसका लक्षण ही उसने ऐसा ही मान रखा है, उदाहरण दे दिया धूम से अग्नि का ज्ञान, तो प्रत्यक्ष नाम की कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, हम एक दूसरे को जान रहे हैं ना, प्रत्यक्ष समझ रहे थे देखो अभी तक इसको। प्रत्यक्ष तो केवल सामने सामने का थोड़ा सा होता है, बाकी जो सारे का ज्ञान हो रहा है कि ये एक मनुष्य है, ये जो मनुष्य पूरे मनुष्य का जो ज्ञान हो रहा है ये क्या है, अनुमान था ये तो। इस पूरी प्रक्रिया में एक देश के ग्रहण के से हमें पूरे का ग्रहण हो रहा है ना, ये जो पूरे का ग्रहण हो रहा है जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे थे वो अनुमान हो गया ना, तो अनुमान हो गया ना, तो यही कह रहे हैं अनुमान हो गया वो दूसरा ज्ञान हुआ वो अनुमान। हाँ, जो दूसरा ज्ञान हुआ जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे थे अभी तक वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो अनुमान है। तो प्रत्यक्ष अनुमान हो गया या नहीं? जिसको आप प्रत्यक्ष कह रहे थे वो अनुमान हुआ या नहीं? वहाँ ऐसा नहीं है। क्या कह रहे हो, किसको देख के? अवयव को देख कर हम अवयवी को भी देख रहे हैं वृक्ष में। अवयवी को देख रहे हैं? अवयव को देख रहे हो आप, तो अवयवी को कहाँ देख रहे हो? अवयव को देख रहे हैं। नहीं, आपको अवयवी को कैसे देख रहे हो वो बताओ। जो अवयवी है उसको देख रहे हैं। ये तो आप अपनी प्रतिज्ञा का ही बार बार कथन देखो ये हो रहा है ना कई बार मैं जब कई बार और कोई पता नहीं होता तो जो हमारी प्रतिज्ञा होती है सामने वाला पूछ रहा है भाई इसका क्या मतलब है क्या है, तो उसी उसी को ही दोहराता जाता है आदमी, जबकि जानते हैं ये सारा का सारा, लेकिन व्यवहार में ये किसी के भी साथ हो सकता है। प्रत्यक्ष के प्रमाणम है ये, तो वही वृक्ष तो सीधा दिखाई दे ही रहा है। वृक्ष किसे कहते हैं? वो वृक्ष क्या है जिस ये आप अवयव को बोल रहे हो, ध्यान देना। रुको रुको रुको, अवयवों का प्रत्यक्ष होता है उसमें तो हम सहमत हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो अवयवी वृक्ष क्या है जिसका आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, अब आप अवयवों को गिनाने लग रहे हैं। उसे युक्त जो है वो वृक्ष, वो क्या जिसको हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या दिखाई दिखाई तो हमारे को अवयव दे रहे हैं, दिखाई अवयव दे रहे हैं, ज्ञान वृक्ष का हो रहा है, दिखाई तो अवयव दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई अवयव दे रहे हैं और वृक्ष का ज्ञान हो रहा है। यही तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि एक देश के ग्रहण से अन्य का आपको ग्रहण हो रहा, ज्ञान हो रहा है, तो ये तो अनुमान हो गया, ये पूर्व पक्षी का हेतु ही यही है। खंडित करो, वो इंद्रिया सन्निकर्ष है वो तो तत्पूर्वकम ही होता है, वो अनुमान के अंतर्गत आता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कहलाता है। अनुमान प्रमाण में जो तत्पूर्वकम करके लिखा हुआ है प्रत्यक्ष पूर्वकम, वो अनुमान प्रमाण के अंतर्गत ही आता है, उसके सहित होता है, वो तो परिभाषा दे ही रखी है, तो अलग से प्रत्यक्ष प्रमाण की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, ये तो अनुमान के अंतर्गत आया, ये वृक्ष का ज्ञान। लेकिन वो है तो अनुमान की परिभाषा में। अनुमान की परिभाषा में। वेदनिष्ठ जी अटक गई गाड़ी, ये आपका कथन है या आप प्रतिज्ञा का कथन कर रहे हो? फिर से प्रतिज्ञा को समझाने के लिए जो आप बोल रहे थे वहां अटक गए ना, जब कोई उत्तर नहीं आ रहा है, नहीं जी ये तो दृष्टांत ठीक नहीं है, फिर प्रतिज्ञा का कथन है। भाई सिद्ध करो, बिना सिद्ध किए आपकी बात सिद्ध नहीं मानी जाएगी, साध्य कोटि में है, आपका कथन प्रामाणिक है, इसको पहले आपको सिद्ध करना पड़ेगा। वहां अटक गए लेकिन फिर भी वही कथन है, नहीं जी ये तो प्रत्यक्ष हो रहा है। कैसे प्रत्यक्ष हो रहा है? प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या है? इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष, इंद्रिय और अर्थ का सन्निकर्ष होने पे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो अर्थ का होता है या उस अर्थ से भिन्न का होता है? अर्थ से भिन्न का होता है। प्रत्यक्ष में इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान उसी अर्थ का होता है या उस अर्थ से भिन्न किसी अर्थ का होता है? उसी अर्थ का होता है ना जिससे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आपका किससे हुआ? अवयवों से। और ज्ञान किसका हो रहा है? भिन्न का। ये तो अनुमान में होता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ धूम्र से और ज्ञान किसका हुआ? अग्नि का, जिससे इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं है। इसलिए जो आप प्रत्यक्ष सोच रहे थे वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो अनुमान है। ये आपकी प्रतिज्ञा है, ये आपकी प्रतिज्ञा है, आप सिद्ध करो उसको। चलो ये तो अभी शुरुआत है, पूर्व पक्षी है, आप लोगों ने चलो प्रयास किया, आपकी कुछ बातें जो आपने बोली हैं वो सिद्धांती के द्वारा भी कही जाएंगी। आप इतने प्रबुद्ध हो चुके हैं कि जो सिद्धांती बोलेगा उसको आप बिना सुने या तो वैसे भी आप बोल सकते हैं, अभी समर्थ हो रहे हैं, तो नैयायी बन रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या चर्चा चलती है। पूर्व पक्षी का पक्ष तो समझ में आया ना, आगे देखिए। नहीं, इसको 31 को काट दो, ये गलत लिखा हुआ है, आगे जो 31 है ना अगले पृष्ठ पे वहां तक है इसका भाष्य। अब सिद्धांत उसे पूछ रहा है, किम पुनर्गृह्यमाण गृह्यमाणात एक देशात अर्थांतरम अनुमेयम मन्यसे। ये जो गृह्यमाण एक देश है, कौन सा एक देश? जो अर्वाक भाग है, सामने वाला भाग है, ये जो गृह्यमाण एक देश है इससे भिन्न अर्थांतर वो कौन सा है जिसको आप अनुमेय मान रहे हो? भई ये जो गृह्यमाण एक देश है अर्वाक भाग, इससे भिन्न आप जो कह रहे हो अर्थांतर का ज्ञान हो रहा है वृक्ष इति, वो भिन्न अर्थांतर क्या है, किसको मानते हो आप? स्पष्ट कर रहा है उसको, पहले बांध रहा है। तो बोले दो बातें हो सकती है, एक तो अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी, कोई कहे कि वृक्ष क्या है, अनेक अवयवों का समूह है, डाली पत्ते इत्यादि का समूह है, और उसकी कोशिकाओं को ले लो तो कोशिकाओं का समूह है, अणुओं को ले लो तो अणुओं का समूह है, वृक्ष क्या है? अणुओं का समूह ही तो है। तो यदि आप इसको अवयव समूह मानते हो, वृक्ष जो है इस वृक्ष का मतलब आप क्या मानते हो? अवयवों का समूह। यदि अवयवों का समूह मानते हो वृक्ष को, तो उस अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात वृक्ष बुद्धे अभाव। आपने एक देश का ही तो ग्रहण किया था, और अच्छा अवयव समूह पक्षे अवयवांतराणी, हाँ अवयवांतराणी अनुमेयानी, अवयवांतर यदि ये अवयवों का समूह मात्र है तो आपने जिसका ग्रहण किया उपलब्धि की अर्वाक भाग की, तो बाकी का भाग का आप अनुमान कर रहे हैं, पीछे वाले भाग का जो ग्रहण नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे? अवयवांतर कहलाएंगे, अवयवांतर कहलाएंगे। यदि आप इसको अवयवों का समूह मानते हो तो कुछ अवयवों की उपलब्धि से अवयवांतरों की उपलब्धि हो रही है, अवयवांतरों की, वृक्ष की नहीं, अवयवांतरों की। और द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष, और यदि आप मानते हो कि ये जो दिख रहा है अनेक अवयवों को मिलकर एक अवयवी उत्पन्न हो जाता है, अवयवी इकाई एक, वृक्ष अवयवों का समूह है, लेकिन उन समूहों से एक अवयवी उत्पन्न हो जाता है नया, कौन? वृक्ष इस नाम का अवयवी, और वो कितने होते हैं? एक ही होता है वो, अनेक नहीं होते हैं। अनेक तो अवयव होते हैं उसके, अवयव तो अनेक है लेकिन अवयवी एक ही होता है। तना अवयव है, तना अवयव है। और तना भी जो तना शब्द बोले वो तना एक है या अनेक है? एक कहोगे ना उसको, एक ही है, उसमें अनेक अवयव है। तो अनेक अवयवों के समूह से एक नया अवयवी तना इस नाम का उत्पन्न हुआ, वो कितने हैं? एक ही है। अनेक अवयवों से मिलकर के वृक्ष उत्पन्न हुआ, कितने वृक्ष हैं? वो एक ही तो है। तो ये अवयवी एक नया अवयवी एक द्रव्यांतर उत्पन्न होता है। तो जो द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष मानते हैं उनके में क्या आएगा? दो पक्ष हैं, एक है कि ये वृक्ष क्या है, अवयवों का समूह है, बस द्रव्यांतर की उत्पत्ति नहीं हुई है, वृक्ष नाम के द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, द्रव्यांतर की अवयवी नहीं उत्पन्न हुआ है, बस अवयवों का समूह है ये, एक पक्षी है। दूसरा पक्ष मानता है कि अवयवों के समूह से एक अवयवी उत्पन्न हो गया, द्रव्यांतर उत्पन्न हुआ है। तो उस पक्ष में मानोगे तब ये कथन है, तो इसलिए कह रहे हैं द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्षे तानी च अवयवी च इति। तानी मतलब तानी अवयवांतराणी, जो पीछे के भाग के अवयव थे, अवयवांतर थे, और जो अवयवी था, इन दोनों का अनुमान होता है। अनुमेय कौन है? ये है। अवयव समूह पक्ष में तो पीछे के भाग के अवयवों का अनुमान हो रहा है, और द्रव्यांतर उत्पत्ति पक्ष में अवयवांतरों का और अवयवी का दोनों का अनुमान हो रहा है, यही तो कहेगा। अब उसकी विवेचना कर रहा है दोनों पक्षों की, क्या? अवयव समूह पक्ष, ये पहला पक्ष है। अवयव समूह पक्ष तावत एक देश ग्रहणात वृक्ष बुद्धेर अभाव, अल्प विराम। बोले कि जब एक देश का ग्रहण किया आपने तो वृक्ष बुद्धि का तो अभाव है, वहां पर वृक्ष बुद्धि तो उत्पन्न ही नहीं हुई, वृक्ष का ज्ञान कहां उत्पन्न हुआ? जब अवयव समूह पक्ष लेंगे तो अर्वाक भाग के अवयवों की उपलब्धि से पीछे के अवयवों का ज्ञान हुआ, तो पीछे के अवयवों का ज्ञान हुआ ना आपकी दृष्टि से, एक देश से भिन्न देश का ज्ञान हुआ अवयव, तो वो अनुमान हुआ। तो अनुमान से किसका ज्ञान हुआ? पीछे के अवयवों का ज्ञान हुआ, वृक्ष का तो नहीं हुआ, वृक्ष बुद्धि का अभाव है। अगर आप इस पक्ष को लेके चलते हो तो जो शुरू में कह रहे थे वृक्ष बुद्धि जो उत्पन्न हुई है वो अनुमेय है, वो अनुमान गम्य है, वो अनुमान प्रमाण से पता लगी है, तो बोले वहां तो आप इस पक्ष में तो वृक्ष बुद्धि का अभाव है, वृक्ष बुद्धि ही नहीं उत्पन्न होगी। द्रव्यांतर को नहीं मानता है ये उस पक्ष में। देखो जब अवयव समूह मात्र ही मान रहा है, अवयव द्रव्यांतर नहीं मान रहा है, अवयवी को नहीं मान रहा है, वृक्ष इस नाम के अवयवी को जिस पक्ष में नहीं मान रहा है, उस पक्ष में यदि अर्वाक भाग का की उपलब्धि होती है, उससे जो अन्य द्रव्यांतर का ज्ञान हो रहा है, अन्य चीज का ज्ञान हो रहा है, वो क्या है? पीछे भाग के अवयव, बस वृक्ष का तो ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उसमें तो वृक्ष बुद्धि का अभाव है उस पक्ष में। तो आगे बात समझे, पंक्ति फिर देख लो। अवयव समूह पक्षे तावत एक देश ग्रहणात वृक्ष बुद्धेर अभाव। क्यों? ये तो प्रतिज्ञा है उसकी, इसकी शैली है, ये प्रतिज्ञा बोलेंगे, हेतु भी प्रस्तुत करेंगे, ये तो प्रतिज्ञा हुई वृक्ष बुद्धि का अभाव है। क्यों? हेतु देना पड़ेगा। न ही अग्रह्यमाणम एक देशांतरम वृक्ष। ये जो अग्रह्यमाण है पीछे वाला भाग, जो एक देशांतर है, वो वृक्ष नहीं है आपके मत उस पक्ष में। अर्वाग भाग था उसको आप वृक्ष मान ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप अर्वाग भाग को यदि वृक्ष मान लोगे तब तो वो तो प्रत्यक्ष ही हो गया। आपका कहना था कि अर्वाग भाग से भिन्न भाग का हमें ज्ञान उत्पन्न होता है, एक देश से दूसरे देश का, दूसरी चीज का ग्रहण होता है, तो पीछे वाला भाग जो है अर्वाक भाग को छोड़ करके जो पीछे वाला भाग है वो वृक्ष नहीं कहला सकता, इसलिए वृक्ष बुद्धि का अभाव रहेगा। आगे अल्प विराम कर लो, देशांतरम वृक्षो, अल्प विराम। गृह्यमाण एक देश वत इति, जो गृह्यमाण एक देश है, कौन सा? आगे वाला। उसके समान ही जैसे आगे का अर्वाक भाग गृह्यमाण होते हुए भी आप उसको वृक्ष नहीं मान रहे हो, यदि गृहित होते हुए अग्रभाग को पूर्व पक्षी वृक्ष मान लेता तब तो अनुमान की बात ही नहीं आती, वो तो फिर तो सीधा इंद्रियासन्निकर्ष हो गया, वही प्रत्यक्ष हो गया। लेकिन जैसे आप अर्वाग भाग जो कि गृह्यमान है उसको वृक्ष नहीं मान रहे हो, ऐसे अर्वाग भाग से जो पीछे का भाग अनुमित आप मान रहे हो उसको भी आप वृक्ष नहीं कह सकते हो। इसलिए वृक्ष बुद्धि का अभाव होगा आपके पक्ष में। स्पष्ट हो गई? न अग्रहीयमाणम एक देशांतरम वृक्ष, जो अग्रहीयमाण एक देश है यानी पीछे वाला भाग वो वृक्ष नहीं है। गृहमाण एक देशवत ये उदाहरण दिया, ये उदाहरण दिया, पहले प्रतिज्ञा थी। देखो इस वाक्य में क्या अवयव समूह पक्ष, ये तो एक बताया किस संदर्भ में बोल रहे हैं। एक देश ग्रहणात वृक्ष बुद्धेर अभाव प्रतिज्ञा, अग्रीय न अग्रीयमाण एक देशांतरम वृक्षो भवति इति हेतो हो। उदाहरण गृहमाण एक देशवदिति, बस आगे। अथ एक देश ग्रहणात एक देशांतरानुमाने समुदाय प्रतिसंधानात तत्र वृक्ष बुद्धि ही। वो यूं कह सकता है कि पहले तो अथ एक देश ग्रहणात यानी अर्वाग भाग का ग्रहण हो गया इंद्रियात सन्निकर्ष से, फिर एक देशांतर अनुमाने इससे पीछे वाले भाग का अनुमान हो गया करने पर सती अनुमाने सती समुदाय प्रतिसंधानात, इससे हमें समुदाय का प्रतिसंधान कर लिया दोनों मिला करके, और समुदाय का प्रतिसंधान कर दिया तो तत्र वृक्ष बुद्धि, वह वृक्ष बुद्धि आ जाएगी, वृक्ष का ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। यदि आप ऐसा कहते हो तो ठीक है, सिद्धांत कहता है न तरही वृक्ष बुद्धि अनुमानम एवं सती भवितुमर्हति, एवं सती ऐसा होने पर वृक्ष बुद्धि न अनुमानम भवितुमर्हति, ये जो वृक्ष बुद्धि है इसे अनुमान तो आप नहीं कह सकते। पूर्व पक्षी ने कहा था ये जो वृक्ष बुद्धि है ये अनुमान है, तो बोले अगर आप ऐसा कहते हो तो वृक्ष बुद्धि अनुमान नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती उसको आगे बताएंगे, ये प्रतिज्ञा है उसकी कि अनुमान नहीं हो सकती वृक्ष बुद्धि। अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी उसने जो कहा है उसको उसी में घुमा रहे हैं, या तुम्हारे कथन में ये विरोधाभास है और ये है, तुम ये मानोगे तो ये होगा ऐसे। ठीक है, न तरही एवं सती न तरही वृक्ष बुद्धि अनुमानम भवितुम अर्हति, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अगले भाग से पीछे भाग का अनुमान किया था ये कहा, अब फिर आपने उनका समुदाय का पूरे का प्रतिसंधान करके वृक्ष का ज्ञान किया, ये अनुमान से थोड़ा हुआ, ये तो किसी और ज्ञान हुआ तो किसी और से हुआ होगा, अनुमान से तो नहीं हुआ ये, अनुमान से तो केवल पीछे के भाग का पता लग गया और खत्म हो गया अनुमान। अब आपने समुदाय का प्रतिसंधान किया उससे फिर वृक्ष बुद्धि की, ये अनुमान के लक्षण में थोड़ा आता है, इसलिए वृक्ष बुद्धि अनुमान तो नहीं है, आपका कथन जो है वो ठीक नहीं है। अब दूसरा पक्ष ले रहे हैं, द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे, क्या है द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्ष, अवयवों का समुदाय एक नए द्रव्य को उत्पन्न करता है उसको अवयवी बोलते हैं और वो एक ही होता है, उसकी उत्पत्ति स्वीकार करता है दर्शन। तो द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय अल्पविराम, उस पक्ष में भी ये जो अवयवी है ये अनुमेय नहीं है, न अवयवी अनुमेय, ये प्रतिज्ञा उसकी। हेतु अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, इसके इसके किसके अवयवी के, एक देश संबद्धस्य एक देश से संबद्ध का, एक देश से संबद्ध मतलब पीछे वाला भाग, एक देश संबद्धस्य अग्रहणात अनुमानेन अग्रहणात, एक देश संबद्ध का अनुमान से ग्रहण नहीं होने से उसका ग्रहण नहीं होगा। न अव्यवी अनुमेयो अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात ग्रहणे च, और यदि आप मानते हो कि उसका ग्रहण होता है ग्रहणे च अविशेषात अनुमेयत्व अभाव। और अगर आप कहते हो कि उसका ग्रहण होता है, एक मिनट, द्रव्यंतरोत्पत्ति पक्षे न अव्यवी अनुमेय अस्य एक देश संबंधस्य अग्रहणात्। संबद्धस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्। और ग्रहणे च, और यदि आप मानते हो कि वो ग्रहण हो रहा है, रुको अग्रहण जो है ना किसका, वृक्ष का। अग्रहण किसका, वृक्ष का, जो एक देश से संबद्ध है, केवल एक देश से संबद्ध है, यानी पीछे वाले भाग से संबद्ध है, ऐसे वृक्ष का अभाव होने से, अग्रहण होने से ग्रहण नहीं होगा। आगे वाले भाग से पीछे वाले का अनुमान किया, उस पीछे वाले भाग से वृक्ष का ग्रहण नहीं हो सकता, इसलिए वृक्ष अनुमेय नहीं है। एक बात, अभी अभी अनुमेय नहीं है आपके पक्ष में भी, ग्रहणे च, और यदि आप मानते हो कि पीछे वाले भाग से वृक्ष का ग्रहण हो रहा है, केवल पीछे वाले भाग से, सामने वाले का इंद्रिया से निकर्ष हुआ और पीछे वाले का ज्ञान हो करके उस मात्र पीछे वाले से वृक्ष का ग्रहण हुआ, यदि आप ऐसा मानते हो ग्रहणे च, तो बोले अविशेषात, अविशेष होने से। कैसे अविशेष होने से, कि जैसे पीछे वाले भाग से वृक्ष का ज्ञान होता है एक देश से, ऐसे सामने वाले से भी वृक्ष का ज्ञान हो जाएगा अविशेषात, एक देश होने से, इससे भी एक देश से वृक्ष का ज्ञान हो जाएगा। तो अविशेषात अनुमेयत्व अभाव, तो वृक्ष का अनुमेयत्व का अभाव हो जाएगा, सामने वाले का इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ अर्वाग भाग का और उससे वृक्ष का भी ज्ञान हो गया, तो अनुमेय नहीं रहा, छूट गया ना वो। जब पहले प्रत्यक्ष सिद्ध हो गया, वृक्ष का ज्ञान प्रत्यक्ष से ही सिद्ध हो गया, तो ऐसा क्यों करेंगे, पहले अर्वाग भाग से इंद्रियार्थ निकर्ष हुआ, उससे फिर हम अर्वाग पीछे वाले भाग का अनुमान करेंगे और उससे वृक्ष बुद्धि उत्पन्न करेंगे, तो वहां भी जाके हमने एक देश से ही तो वृक्ष बुद्धि उत्पन्न की। वही एक देश से ही आपको अगर बुद्धि उत्पन्न, वृक्ष बुद्धि उत्पन्न करनी है, फिर तो अर्वाग भाग जो एक देश है उसी से ही वृक्ष बुद्धि उत्पन्न कर लो ना। अगर वो कहे तो अच्छा, देखो वृक्ष ये एक अव्यवी का ज्ञान हुआ अनुमान से, ये मान के चल रहा है, ठीक है, एक अव्यवी है, द्रव्यांतर उत्पत्ति है, उसका ज्ञान कैसे हुआ, वो मानेगा कि अगले वाले भाग से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ, इससे पीछे वाले भाग से संबद्ध वृक्ष का ज्ञान हो गया, अनुमान सिद्ध करना है ना इसको, पूर्व पक्षी को तो अनुमान करना है। अगर जो ग्रहण हो रहा है उसी से ही ज्ञान सिद्ध मान लेगा, तब तो अनुमान कहां सिद्ध होगा उसका, उसके लिए वो क्या कह रहा है, अनुमान में एक देश के ग्रहण से अन्य देश का ज्ञान होता है, ये अनुमान के अंदर लगाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए वो क्या करना पड़ रहा है उसको, सामने वाले के उपलब्धि से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से पीछे वाले का ज्ञान हुआ अनुमान और उससे संबद्ध वृक्ष का भी ज्ञान हो गया और वो अनुमान हो गया, ठीक है। तो बोले कि यदि उस पीछे वाले भाग से जो कि एक देश है, समूह का एक देश है, उससे वृक्ष का ज्ञान होता है, ग्रहण होता है, तो अविशेष है, फिर तो सामने वाला जो भाग है वो भी एक देश है, उससे भी वृक्ष का ज्ञान हो जाएगा, और यदि उससे वृक्ष का ज्ञान हो गया तो अनुमेयत्व का अभाव हो गया, प्रत्यक्ष से ज्ञान हो गया वृक्ष का। इसे कहते हैं कि जब सीधे ढंग से कान पकड़ सकते हो आप यहीं से, तो हाथ घुमा करके क्यों पकड़ रहे हो, भाई वृक्ष का जो एक देश अग्र भाग है उसी से ही एक देश से आप वृक्ष का ज्ञान कर लो, आप इसको तो नहीं कर रहे, इसको छोड़ करके पीछे तो गए और वहां से वृक्ष का ज्ञान कर रहे हो, आप वृक्ष बुद्धि का कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है, तो अनुमेयत्व का अभाव हो जाएगा, ये वृक्ष बुद्धि अनुमेय नहीं रहेगी, प्रत्यक्ष ही हो जाएगी वो। वृक्ष के पहले वाले भाग से पीछे वाले भाग से जो अनुमान पीछे वाले भाग से जो वृक्ष जो नाम जो संजय ले रहा है वो क्या दे रहा है वो कुछ नहीं, उसके साथ साथ ही हो जाएगा क्योंकि अवयवी का ज्ञान साथ में हो जाएगा। नहीं पहले से अलग है, पहले वाला था अवयव समूह पक्ष में। नहीं पहले वाले मतलब ये फिर तो उससे हो रहा है फिर तो सामने वाले से ही हो जाएगा। तो यही तो सिद्धांत ही कह रहा है, बोले फिर तो आप जो इसको अनुमेय बना रहे हो वृक्ष बुद्धि को तो अविशेषात, ये लिखा ना ग्रहणे च अविशेषात अनुमेयत्व अभाव, अविशेष है वो तो समान हो गया फिर, ऐसा यहीं पर ही हो रहा है, यहाँ तो हो ही रहा है ना। हम भी कह रहे हैं इंद्रियात सन्निकर्ष हुआ और उससे वृक्ष का ज्ञान हुआ, ये प्रत्यक्ष है, यहाँ तो हम कह ही रहे ना अविशेष आपके कथन में और इसमें अंतर क्या हुआ। आप भी एक अवयव से अवयवी वृक्ष का ज्ञान कर रहे हो, हम भी एक अवयव से अवयवी वृक्ष का ज्ञान कर रहे हैं तो आप उसको अनुमान अनुमय कह रहे हो, तो ये तो प्रत्यक्ष वैसे एक ही बात हुई। द्रव्यांतरोत्पत्ति पक्षे न अवयवी अनुमेय अल्पविराम, जो आपका अवयवी है वो अनुमेय नहीं रहेगा। पूर्व पक्षी अवयवी को अनुमेय बता रहा है, वृक्ष बुद्धि को अनुमेय बता रहा है। हाँ जो ज्ञान उत्पन्न होता है जो वृक्ष बुद्धि है वो अनुमेय है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है, सिद्धांति कह रहा है वो अनुमेय नहीं है। ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है, क्यों नहीं है तो कहा अस्य एक देश संबद्धस्य, ये समानाधिकरण है, अस्य इति अवयविनः, जो कि एक देश से संबद्ध है। कौन सा एक देश? पीछे वाला, पीछे वाले से अग्रहणात, अग्रहण होने से जो पीछे वाला है उससे मात्र पीछे वाले से वृक्ष का ग्रहण नहीं होगा, अवयवी वृक्ष का ग्रहण नहीं होगा आपके मत में, क्योंकि वो तो एक देश है, एक देश से पूरे का ज्ञान थोड़ा होगा। भाई वृक्ष किसका नाम है? वृक्ष तो पूरे समुदाय से जो अवयवी उत्पन्न हुआ है उसका नाम है। तो जो आप पीछे वाला एक देश है उससे वृक्ष बुद्धि उत्पन्न बता रहे हो तो एक देश से तो वृक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती, पीछे वाले से। प्रत्यक्ष पूर्व पक्षी प्रत्यक्ष वाले से वृक्ष बुद्धि स्वीकार कर लेगा तो उसका पक्षी खंडित हो जाएगा। वो कह रहा है पीछे वाले से होगी, आगे वाले भाग से पीछे वाले का अनुमान होगा, आगे वाले भाग की उपलब्धि से पीछे वाले का ज्ञान होगा, उससे वृक्ष का ज्ञान होगा। हैं? दो से नहीं, केवल पीछे वाले से, ये मान करके चल रहा है, उसको भी मान लेना पड़ेगा आपको। ये जो पक्ष वाला है ये कैसे बोल रहा है? आगे वाले भाग से पीछे वाले ज्ञान भाग का अनुमान हो करके और केवल पीछे वाले भाग से वृक्ष बुद्धि अवयवी वृक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई, केवल पीछे वाले से, आगे वाले को नहीं ले रहा है वो, ये बोलने वाला। तो कह रहा है अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, तो सिद्धांति कह रहा है कि ये जो एक देश से संबद्ध है उस वृक्ष का तो ग्रहण ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप ऐसा मान के चल रहे हो पीछे वाले भाग से वृक्ष का ज्ञान होगा तो उस एक देश से जो संबद्ध वृक्ष है आपके अनुसार पूर्व पक्षी को कह रहे हैं उस वृक्ष की बुद्धि का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा, वृक्ष बुद्धि का ज्ञान ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वृक्ष बुद्धि तो समस्त अवयवों के मिलने के समूह के नाम, अवयवी का नाम वृक्ष है, केवल पीछे वाले का नहीं है, इसलिए आपके पक्ष में तो वृक्ष बुद्धि का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। और यदि आप कहते हो कि ग्रहण हो रहा है, नहीं होगा पीछे वाले भाग से, तो बोले अविशेष, फिर तो अविशेष होने से अनुमेय तो फिर भी चला जाएगा। पहले बात समझते नहीं हो और उसको फिर वही उलझ जाओगे, बार बार मैं बोलता रहूंगा, जो मैं बोल रहा हूं उसको पूरा तो होने दो, या तो आपने समझ ली है पूरी की पूरी और फिर भी आपको प्रश्न है, बोलो। जो गुरु पक्षी का एक देश बताया वो प्रश्न नहीं, एक देश कैसे सिद्ध करेगा? दोनों से ज्ञान करता है, पहले उससे देखेगा, उससे फिर अनुमान करेगा, फिर वृक्ष का ज्ञान करेगा, दोनों से वृक्ष का ज्ञान। अनुमान वाला भाग कौन सा है, आगे वाला या पीछे वाला? बस उसी से वृक्ष बुद्धि वो स्वीकार कर रहा है। ऐसा वो मान रहा है, आपको पूर्व पक्षी की बात माननी पड़ेगी। पूर्व पक्षी गलत है ये कह के आप उसकी बात को बदल नहीं सकते हो, अभी आप उसका खंडन कर सकते हो। अभी आपको ये समझना है कि पूर्व पक्षी क्या मान करके चल रहा है और किस बात पर ये सिद्धांत टिप्पणी कर रहा है, आपको भी केवल ये समझना है। सही गलत एक अलग चीज है। ऐसा वो कैसे कह सकता है, ये गलत बात कैसे कह सकता है, गलत बात क्यों नहीं कह सकता है पूर्व पक्षी? जैसा वो कह रहा है वो समझ लो, और उस स्थिति में ये जो सिद्धांती आक्षेप खंडन कर रहा है वो समझ में आएगा कि कैसे ये खंडन बन रहा है वो आपको। नहीं तो पृष्ठभूमि अगर स्पष्ट नहीं है तो ये खंडन भी पता नहीं लगेगा, ये पंक्ति नहीं समझ में आने वाली है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांती बोल रहा है, अथवा सिद्धांती बोल रहा है तो पूर्व पक्षी की किस बात को देखते हुए यह खंडन कर रहा है, ये हमें सोचना पड़ता है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये अब आ गया समझ में, अभी तो केवल ये समझ में आया है कि मेरे को पूर्व पक्षी को पूर्व पक्षी के ढंग से समझना है। अब इन पंक्तियों पे कुछ अब आप समझने की स्थिति बनेगी, आपकी मानसिकता बनेगी, नहीं तो वो नहीं समझा है तो इन पंक्तियों का कितनी बार भी मैं अर्थ बताता रहूं आप वहीं कहोगे नहीं जी ये तो समझ में नहीं आया, ये तो समझ में नहीं आया। बन गई स्थिति बुद्धि की, आ गया समझ में? मान के चलना पड़ेगा। अस्य एक देश संबद्धस्य अग्रहणात्, इस एक देश के से जो संबद्ध है उस अवयवी का अग्रहण होने से, अग्रहण होने से अवयवी न अवयवी अनुमेय, अवयवी अनुमेय नहीं होगा। एक देश से ग्रहण क्यों नहीं होगा, अब ये हमें समझना है, क्योंकि अवयवी तो समस्त समुदायों की मिलाकर के एक संज्ञा है, और ये पूर्व पक्षी ले रहा है केवल पीछे वाले भाग से, तो ये अग्रहण होगा ना, वृक्ष बुद्धि का ग्रहण नहीं होगा। अब अभिभगम से बोला यदि आप वृक्ष बुद्धि का ग्रहण मानते हो, ग्रहणे च, यदि आप मानते हो तो पीछे वाले भाग से वृक्ष बुद्धि का ग्रहण मानते हो तो बोले अविशेषात, अविशेष होने से अनुमेयत्व अभाव है, तो भी अनुमेयत्व का अभाव हो जाएगा। अविशेष कैसे हुआ, अविशेष कैसे हुआ कि जैसे जैसे पीछे वाले एक देश से आप वृक्ष बुद्धि ये वृक्ष अवयवी का ज्ञान कर रहे हो, ऐसे आगे वाले से भी तो हो सकता है, और आगे वाले से इंद्रियार से निकर्ष हुआ और वृक्ष बुद्धि का ज्ञान हो गया तो ये तो प्रत्यक्ष में ही आएगा, अनुमेयत्व का अभाव हो जाएगा। ठीक है, आगे वाले अनुमान नहीं, अनुमान नहीं है, प्रत्यक्ष है। पहले क्या तो काम करेगा, पहले चारों भाग का देख रखा है कहीं पर, अब पता तो उसका कोई मना कर रहा है क्या? अनुमान वृक्ष ये जो नाम पता लगा संज्ञा ये तो स्मृति से आई, लेकिन ये पूरा वृक्ष है ये पता लग जाता है नहीं लग जाता है? मैं रामदयालु जी को देख रहा हूं तो रामदयालु जी यहां पूरे बैठे हैं या तो सामने सामने का भाग बैठा हुआ है क्या पता है पूरे का ज्ञान हो रहा है ना, अवयवी का ज्ञान होता है। चले आगे, तो पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसी बात को दोहराते हुए और आगे खंडन कर रहे हैं। तो एक देश ग्रहणम आश्रित्य प्रत्यक्षस्य अनुमानत्वम उपपाद्यते पूर्व पक्षिणा, एक देश ग्रहण को आश्रित करके, क्योंकि एक देश ग्रहण से और प्रत्यक्ष के अनुमानत्व को उसने सिद्ध किया, पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसा प्रतिपादित किया गया। तच्च, ये जो पूर्व पक्षी का कथन है न, ये कथन ठीक नहीं है उसका। क्यों? प्रत्यक्षेण यावत तावत अपि उपलम्भात। मान लें ये जो वृक्ष बुद्धि है ये अनुमान है, फिर भी जो एक अंश आपने प्रत्यक्ष किया है इंद्रियार्थ से निकर से, वो तो प्रत्यक्ष है ही, तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण का तो खंडन नहीं कर सकते जो आप लोग बोल रहे थे, क्योंकि तत्पूर्वक होता है वो तो प्रत्यक्ष पूर्वक ही होता है। तो सिद्धांत उसका पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा की थी क्या थी कि ये जो प्रत्यक्ष है ये अनुमान है, इसको कहते हुए वो प्रत्यक्ष का अस्तित्व को ही समाप्त कर रहा था कि प्रत्यक्ष नाम का कोई प्रमाण ही नहीं है ये वो कह रहा था। तो बोले कि ये जो एक देश का आप कथन कर रहे हो ना, उपलब्धि कह रहे हो, जितना भी है चलो आप मान लिया कि वृक्ष का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, लेकिन जो अग्रभाग का प्रत्यक्ष हो रहा है अर्वाग भाग का, वो तो प्रत्यक्ष है, तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण का तो खंडन नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष नहीं होता है। और ये जो प्रत्यक्ष आप जिसको कह रहे हो इसको आप अनुमान सिद्ध करके बता दो, अर्वाग भाग का जो उपलब्धि हो रही है इसको क्या आप अनुमान सिद्ध कर सकते हो? आप वृक्ष बुद्धि को अनुमान कह रहे हो, अर्वाग भाग की उपलब्धि को भी अनुमान कह सकते हो क्या? नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो ही गया, यही बात कही है। भाष्य देखिए, न प्रत्यक्षम अनुमानम, ये जो प्रत्यक्ष है ये अनुमान नहीं है, प्रतिज्ञा है सिद्धांति की। कस्मात, हेतु दे रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं वो उपलम्भात, ये जो वृक्ष बुद्धि हुई है ये प्रत्यक्ष ही तो उपलब्ध हुई है। यत तद एक देश ग्रहणम आश्रियते प्रत्यक्षेण असौ उपलम्भः, ये जो आप एक देश का आश्रय कर रहे हो कि एक देश के ग्रहण से दूसरे देश का ग्रहण हो रहा है, ये जो एक देश का आश्रय कह रहे हो ये प्रत्यक्ष ही तो है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ही तो है। तो यत तद एक देश ग्रहणम आश्रियते प्रत्यक्षेण असौ उपलम्भः, न च उपलम्भो निर्विषयो अस्ति, और ये जो उपलम्भ है ये विषय रहित है ऐसा तो कह नहीं सकते, विषय तो है वहां पर, अर्थ तो है। यच्चावद अर्थ जातम तस्य विषयः तावद अभ्यनुज्यायमानं प्रत्यक्ष व्यवस्थापकं भवति। तो यावच्च अर्थ जातम, जितना भी ये अर्थ जात है वस्तु समूह है, तस्य विषयः, उसका विषय किसका? प्रत्यक्ष का विषय है, जितना भी अर्थ समूह प्रत्यक्ष का विषय बन रहा है यानी अर्वाग भाग केवल, वो भी तावत अभ्यनुज्यायमानं स्वीकार किया जाता हुआ प्रत्यक्ष का व्यवस्थापक तो हो ही जाएगा, प्रत्यक्ष की सिद्धि तो वो भी कर देगा, इसलिए आप प्रत्यक्ष का खंडन नहीं कर सकते। हो गई बात? जिसको वो अनुमान कह रहा था उस प्रक्रिया में प्रारंभ का जो भाग है अर्वाक भाग की उपलब्धि, बोले वो तो प्रत्यक्ष हो रही है ना, अभी पूरे को नहीं छेड़ रहे हैं हम, उसके एक भाग को खंडित करके ही उसके पूरे सिद्धांत को खंडित कर देंगे ना। वृक्ष की उपलब्धि अनुमान है या प्रत्यक्ष है, बोले छोड़ दो उसको अभी थोड़ी देर के लिए, वो सिद्ध करते रहेंगे बाद में, पर आप जो इस अनुमान प्रक्रिया में ये प्रत्यक्ष पूर्वक अर्वाग भाग को प्रत्यक्ष कर रहे हो, उपलब्धि कर रहे हो, ये तो प्रत्यक्ष है ही ना, उसी के मुख से बुलवा रहे हैं ना आप, जो कह रहे हो देखो उसी में ये प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है, हम तो करेंगे जो करेंगे वो बाद में सिद्ध करेंगे, लेकिन आपके कथन में ही ये जो छोटा सा भाग दिखाई दे रहा है ये प्रत्यक्ष को सिद्ध करने वाला है, आपके मुख से ही सिद्ध हो रहा है, अब उसको मना थोड़ा ना कर सकता है। कौन सा एक देश ग्रहण असिद्ध नहीं किया है? वो तो पहले हो चुका, अभी जो कहा नहीं, अभी ये कहा जा रहा है कि जो आप एक देश का ग्रहण कर रहे थे उससे वृक्ष का अनुमान कह रहे थे, तो वृक्ष का जो अनुमान होता है चलो उसको भी एक देर छोड़ देते हैं, लेकिन ये जो एक देश का ग्रहण हो रहा है ये प्रत्यक्ष है ना आपको, तो प्रत्यक्ष प्रमाण खंडित तो नहीं हुआ ना, उसका अभाव तो नहीं हो गया, अनुमान है, आप जिसको भी अनुमान कहते रहो, वृक्ष बुद्धि को भी अनुमान कहते रहो, चलो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन आपकी प्रतिज्ञा थी कि तीन ही प्रमाण है, चौथा पहला प्रत्यक्ष प्रमाण ही नहीं है, तो उसको हमने सिद्ध कर दिया ना, आप जिसको अनुमान लेके चल रहे हो उसमें ये जो आगे वाला भाग है ये क्या है? प्रत्यक्ष है ना, तो प्रत्यक्ष की का व्यवस्थापक तो हो गया, पहले अस्तित्व तो आए, सांस तो आए थोड़ी कि हाँ मैं जीवित हूं, तो उसको प्रत्यक्ष को स्थापित तो करवा दिया, वो ढीला हो जाएगा अगले वाला। आप ये तो गलत है आपका। अब वृक्ष बुद्धि प्रत्यक्ष है या नहीं है वो एक आगे की चर्चा है, आगे देखेंगे। मूल बात तो खंडित कर दी, उसी के कथन में उसका खंडन दिखा दिया। तो क्या आगे चलिए, अब पूछ रहे हैं कि किम पुनस्ततो अन्यत अर्थ जातम। सिद्धांत ही पूछ रहा है कि ये जो पहले वाला तो चलो आपने प्रत्यक्ष मान लिया, और इससे जो अर्थजात अन्य अर्थजात का ज्ञान हो रहा है, इससे इससे मतलब अर्वाक भाग से जो भिन्न का ज्ञान हो रहा है वो क्या है, जिसको आप अनुमान कह रहे हो वो क्या है, वो क्या है उसको थोड़ा बोल के तो बताओ। तो बोले वो दो चीजें हो सकती हैं, या तो अव्यवी समुदाय हुआ, जिसको आप अनुमान कह रहे हो या तो वो अव्यवी है, वृक्ष नाम का अव्यवी है, या तो आप पूरे एक समुदाय को कह रहे हो जिसका आप अनुमान कर रहे हो। तो इसके ऊपर कह रहा है न च एक देश ग्रहणम अनुमानम भावयितुम शक्यम हेतु अभावादिति। ये जो एक देश का ग्रहण है पीछे का, इसको अनुमान यानी ये वृक्ष है ऐसा आप नहीं कह सकते। अग्रभाग से जो पीछे भाग का ग्रहण हो रहा है इसको आप अनुमान नहीं कह सकते। अनुमान मतलब ये वृक्ष है या ये समुदाय है, दोनों ही नहीं कह सकते आप। जो ऊपर बात थी ना अव्यवी समुदाय हुआ, या तो आप उसको अव्यवी कहोगे वृक्ष ये अव्यवी, या उसका समुदाय कहोगे। तो आगे वाले भाग से जो पीछे वाले का आप अनुमान कर रहे हो उसको न तो आप अव्यवी वृक्ष कह सकते हो और न पूरा समुदाय कह सकते हो, क्योंकि वो तो समुदाय का एक देश है। इसलिए न च एक देश ग्रहणम अनुमानम भावयितुम शक्यम, ये अनुमान को नहीं कर सकता हेतु अभाव, हेतु का अभाव होने से। अनुमान किसका कर रहे हैं अंत में, अंत में ज्ञान क्या हो रहा है, या तो वृक्ष का, वृक्ष बुद्धि को उसने कहा था ना कि अनुमान है, और या तो समुदाय का, दोनों पक्ष होते हैं ना, या तो आप अव्यवी को मानेंगे या समुदाय को मानेंगे। जो अव्यवी को नहीं मानते वो उसको समुदाय मानते हैं, ठीक है, समुदाय मानते हैं अव्यवों का समुदाय, और जो अव्यवी मानते हैं वो अव्यव समुदायों से एक समुदायी को भी मानते हैं, समुदाय और समुदायी, अव्यव और अव्यवी एक अव्यवों का समूह मात्र मानता है, ठीक है। जो आजकल बौद्ध मत चलता है वो इस मान्यता को मानते हैं कि ये सब क्या है, अणुओं का संयोग मात्र है, अवयव समूह मात्र है, अवयवी कोई कुछ नहीं होता है। जैन भी संभवतः मानते हो, पता नहीं, अवयवी नहीं है, मात्र अवयव समुदाय है। ये दर्शन बोलता है कि नहीं, अवयव समुदाय से भिन्न अवयवी भी होता है, उत्पन्न होता है। जैसे घड़े को आप क्या कहोगे, एक है कि ये मिट्टी के अणुओं का समुदाय मात्र है, एक तो ये कह रहे हैं, घट एक घट नाम के अवयवी को समुदाय को ये नहीं मान रहे। लेकिन ये दर्शनकार न्याय दर्शनकार क्या मानते हैं कि नहीं, एक घट नाम का अवयवी समुदाय उत्पन्न हुआ है, ये अवयव समुदाय मात्र नहीं है, एक अवयवी भी उत्पन्न हुआ है। तो जिस पक्ष में अवयवी को उत्पन्न होना मानते हैं तो वो अवयवी अनुमेय होगा, जहां अवयवी नहीं मानते हैं तो अवयव समुदाय अनुमेय होगा, दोनों होगा। तो दोनों ही दृष्टियों से न च एक देश ग्रहणम, जो एक देश का ग्रहण है आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में, अग्र भाग से अर्वाग भाग से पृष्ठ भाग का जो ग्रहण हो रहा है वो एक देश का ग्रहण अनुमान को नहीं कर सकता, उसे अनुमान नहीं कह सकते एक भाग को, न तो वो समुदाय है और न अवयवी है, उसमें कोई हेतु न होने से। आगे अन्यथापि च प्रत्यक्षस्य न अनुमानत्व प्रसंगः तत्पूर्वकत्वात्। बोले और दूसरे ढंग से भी मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं कि जो अनुमान है, जो प्रत्यक्ष है, वो अनुमान, उसका अनुमानत्व नहीं है, प्रत्यक्ष का अनुमानत्व नहीं है, यानी प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है। ये मैं दूसरे ढंग से भी और बताता हूं कैसे। प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, अल्प विराम, अनुमान कैसा होता है, प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। वो प्रत्यक्ष पूर्वकता कहां देखी जाती है, ये जो प्रत्यक्ष पूर्वकता है किसका प्रत्यक्ष हो रहा है, है? एक तो धुएं का, ठीक है, ये प्रत्यक्ष है। और प्रत्यक्ष पूर्वक तक पूर्वगम का और क्या अर्थ है कमल जी? पहले रसोई में धूम्र और अग्नि, लिंग और लिंगी का क्या किया हुआ था? वो प्रत्यक्ष था, तत्पूर्वकम का वो भी था। जिसने वो संबंध नहीं देखा है, धुएं और अग्नि का साक्षात संबंध नहीं देखा है, वो यहां धुएं को साक्षात देखते हुए भी, इंद्रियात सन्निकर्ष होते हुए भी अग्नि का अनुमान नहीं कर सकता। तो ये जो पूर्वक प्रत्यक्ष पूर्वक है, अनुमान होता ही तब है जब पहले देख चुके हो, तो वो प्रत्यक्ष पूर्वक प्रत्यक्ष की सिद्धि कर रहा है। प्रत्यक्ष अनुमान नहीं होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होता है, वो अनुमान नहीं कहलाता है। तो उसी बात को कहा प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम, अनुमान प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। संबद्ध अग्नि धूमो प्रत्यक्ष तो दृष्टवतो, जो संबद्ध धूम और अग्नि है वो प्रत्यक्ष देखे जा चुके हैं। धूम प्रत्यक्ष दर्शनात् अग्नौ अनुमानम भवति दृष्टवतः, हाँ प्रत्यक्ष तो दृष्टवत, जिसने धुएं और अग्नि का संबंध प्रत्यक्ष देख लिया है उस व्यक्ति के धुएं के प्रत्यक्ष से अग्नि का अनुमान होता है। तत्र यच्च संबद्धयोर लिंग लिंगिनो प्रत्यक्षम, जो वहां पर संबद्ध लिंग लिंगी का संबंध प्रत्यक्ष है, यच्च लिंग मात्र ग्रहणम प्रत्यक्ष ग्रहणम, और जो लिंग मात्र यानी धुएं का केवल ग्रहण होता है प्रत्यक्ष, नैतद अंतरेण अनुमानस्य, नैतद अंतरेण अनुमानस्य प्रवृत्ति रीति, इसके बिना अनुमान की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती है। तो प्रत्यक्ष को तो आपको मानना पड़ेगा। न तु एतत् अनुमानम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, कोई कहने लगे कि नहीं ये भी अनुमान है, जहां धुएं और अग्नि का प्रत्यक्ष किया था लिंग लिंगी का, और या तो धुएं का जो तत्पूर्वकम है, ये भी बोले अनुमान है, अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य है, इसलिए इसको अनुमान नहीं कह सकते, ये तो प्रत्यक्ष ही माना जाएगा। न तु एतत् अनुमानम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जत्वात्, न च अनुमेयस्य इंद्रियेण सन्निकर्षात् अनुमानं भवति। और जो अनुमेय होता है उसका इंद्रिय से के सन्निकर्ष से अनुमान नहीं होता है। पहली बात तो ये जो प्रत्यक्ष हो रहे हैं ये इंद्रियात् सन्निकर्ष जन्य है, इसलिए ये अनुमान नहीं है। और बोले जो अनुमेय होता है, अनुमेय का इंद्रियात् सन्निकर्ष से ज्ञान नहीं हुआ करता। अग्नि का जो ज्ञान हुआ है वो इंद्रिया सन्निकर्ष से नहीं हुआ है, अग्नि के साथ इंद्रिय का सन्निकर्ष नहीं हुआ है। तो जो जो इंद्रिया सन्निकर्ष से ज्ञान होता है उसको अनुमेय नहीं कहते। तो न च अनुमेय से इंद्रियेण सन्निकर्षात अनुमानम भवति, सो अयम प्रत्यक्षानुमानयोर लक्षण भेदो महान आश्रयी तव्या इति। तो ये जो प्रत्यक्ष और अनुमान का लक्षण है, लक्षण भेद है, लक्षण का भेद है, जो कि बहुत बड़ा है, बहुत भिन्न है, स्पष्ट है, उसका आश्रय करना पड़ेगा आपको। इससे प्रत्यक्ष अनुमान नहीं है ये सिद्ध हुआ। पूर्व पक्षी ने कहा था प्रत्यक्ष ही अनुमान है, प्रत्यक्ष अनुमान ही है। आगे देखिए, न च एक देशोपलब्धि ही अव्यवी सद्भावात्। और बोले एक देश की, न च एक देशोपलब्धि, एक देश की उपलब्धि नहीं होती है सिद्धांति का, अव्यवी सद्भावात, अव्यवी के होने से। भाष्य, न च एक देश उपलब्धि मात्रम, केवल एक देश की उपलब्धि भी नहीं होती है, किम तरही, फिर क्या होता है? एक देशोपलब्धि तत्सहचरित अव्यवी उपलब्धिश्च। पूर्व पक्षी ने जो कहा था ना कि अर्वाक भाग का एक देश की ही उपलब्धि हो रही है, बोले एक देश की उपलब्धि कभी नहीं होती है, एक देश की उपलब्धि के साथ साथ अव्यवी की भी उपलब्धि होती है। कस्मात? अव्यवी सद्भावात, क्योंकि अव्यवी होता है वहां पर। अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्तो अव्यवी, एक देश के अतिरिक्त अव्यवी भी वहां पर है। वृक्ष को जब हमने देखा, देख रहे हैं, तो एक देश तो है वहां पर, साथ में अव्यवी भी है। सिद्धांत पक्ष क्या है? वहां एक देश भी है और अव्यवी भी है, दोनों है, तो दोनों का ज्ञान होगा। तो अस्ति ही अयम एक देश व्यतिरिक्त तो अव्यवी, अल्प विराम, तस्य अवयव स्थानस्य उपलब्धि कारण प्राप्तस्य एक देशोपलब्धौ अनुपलब्धि अनुपन्ना रीति तस्य अर्थात तस्य उस अवयवी की। कैसा है वो अवयवी, उसके लिए एक विशेषण दिया अवयव स्थानस्य। अवयव है स्थान या आश्रय जिसका, अवयवी का स्थान या आश्रय क्या है, अवयवी किस पे टिका हुआ होता है, अवयवों पे टिका हुआ रहता है। तो तस्य अवयव स्थानस्य, अवयव है स्थान जिसका आश्रय जिसका, बहुरी समास लेंगे, ऐसे उस अवयवी का उपलब्धि कारण प्राप्तस्य, जो कि उपलब्धि के कारण को प्राप्त हो चुका है। कारण मतलब इंद्रिय, मान लो चक्षु नेत्र, उपलब्धि के कारण को वो प्राप्त हो गया है यानी सन्निकर्ष हो गया है उसके साथ इंद्रिय का। एक देश उपलब्ध हो, उसके एक देश का की उपलब्धि होने पर, अवयवी के एक देश की उपलब्धि होने पर अनुपलब्धि अनुपपन्ना, उस अवयवी की अनुपलब्धि अनुपपन्न है, असिद्ध है यानी उपलब्धि ही है। तो जब हमारा प्रत्यक्ष होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष, तो एक देश उस के उस वस्तु के एक देश के साथ साथ अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है। ये सिद्धांत पक्ष है, अवयवी का भी प्रत्यक्ष होता है, भले ही ना होना। ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि ये पीछे का ज्ञान ना होते हुए भी अवयवी के एक भाग का हमें ज्ञान होता है, इससे उसकी अनुपलब्धि नहीं कह सकते कि वो नहीं है। एक भाग से भी पता लग जाता है, किसी वस्तु का एक भाग हमें दिख गया तो पता लग जाता है ना कि ये पूरा है। नहीं वो कभी कभी होता है, वो है सामान्यतया तो नहीं होता है ना, है यहाँ एक देश अवयवी का, अवयव को देख करके अवयवी का ज्ञान तो उत्पन्न हो जाता है। हाँ, उसका पीछे वाला भाग वहां है या नहीं है वो एक अलग बात है। लौकी का आधा भाग मान लो कटा हुआ है तो ठीक है, लेकिन अवयवी का तो ज्ञान हो रहा है ना, और वो पूरे अवयवी का ज्ञान हो रहा है। आगे अब इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करेगा क्या, अकृत्स ग्रहणात इति चेत। अगर पूर्व पक्षी कहे कि इसमें आपका पूरे अवयवी का ज्ञान थोड़ा ना हुआ है, एक ही भाग का तो ज्ञान हुआ है आगे आगे का इति चेत, तो बोले कि ना ये आपका कथन ठीक नहीं है। इति चेत ना, ठीक है, अकृत्स ग्रहणात इति चेत ना, न उत्तर दिया सिद्धांति ने। और अकृत से ग्रहणात, ये पूर्व पक्षी अगर ऐसा हेतु रखे तो सिद्धांति कह रहा है उसका उत्तर, कारण तो अन्यस्य एक देशस्य अभावात। कारण कह रहे हैं यहां पर अवयवों को, कारण मतलब अवयव, अवयवी है कार्य और अवयव है कारण, क्योंकि अवयवों से अवयवी बनता है। तो कारणतः अवयवों से अन्यस्य अन्य का, अवयवों से भिन्न और कोई अवयव, कारण तो अन्यस्य एक देशस्य अभावात, और किसी का एक देश होता ही नहीं है। एक देश किसका होता है, अवयवों का तो एक देश कह सकते हो, अवयवी का एक देश उस तरह से नहीं कह सकते आप, उस तरह से जैसे कि एक समूह है घड़ा है तो आगे के मिट्टी के कण तो हमें दिखाई दे रहे हैं, पीछे के नहीं दिखा रहे, यहां तो हम भेद कर सकते हैं ना, क्योंकि अनेक अवयव हैं, आगे और पीछे का भेद कर सकते हैं। लेकिन ये जो घड़ा है, ये जो एक घड़ा है, वो अवयवी घड़ा, वो तो एक ही है, उसमें वो अनेक थोड़ा है। वहां पर घड़े अवयवी के अवयव तो बहुत सारे हैं, उसमें तो आप आगे पीछे का भाग और एक देश और द्वितीय देश देशांतर कह व्यवहार कर सकते हो, लेकिन जो अवयवी है वो कितना है, घड़े कितने हैं, वो एक है, उस घड़े के भी अवयव कहेंगे क्या, वो घड़े के अवयवी अवयव हैं वो अलग हैं, लेकिन घड़ा तो एक ही है ना, उसके भी टुकड़े थोड़ा ना करोगे। तो जो भी एक देश है वो अवयवों के रूप में है, अवयवी के रूप में एक देश और दूसरा देश नहीं हो सकता। यही कह रहे हैं कारण तो अन्यस्य अवयवों से भिन्न, कारण यानी अवयव और उससे भिन्न का एक देश से अभाव, एक देश का अभाव है। वहां और किसी चीज का एक देश होता ही नहीं है। अगर आप एक देश कथन करोगे भी तो वो किसका कहा जाएगा, अवयवों का एक देश कहा जाएगा। और किसी चीज का एक देश आप कह ही नहीं सकते। जब जब आप एक देश का कथन करोगे उस वस्तु में, तब तब कारण का यानी अवयवों के एक देश का ही कथन होगा। इसका मतलब हुआ अवयवी का एक देश नहीं होता। इस ये तो वार्तिक की बात हो गई, प्रश्न भी हो गया उत्तर भी हो गया, अब इसको खोला जा रहा है। अब पूर्व पक्षी अपनी बात को कह रहे हैं, कौन सी बात, अकृत्सर ग्रहणात्, ये जो हेतु है पूर्व पक्षी का उसको। तो पूर्व पक्षी कह रहा है न च अवयवा कृष्णा गृहियंते, जितने अवयव हैं वो सारे तो दिखाई कभी भी नहीं देते किसी भी वस्तु के। अवयवी एव अवयवांतर व्यवधान, अवयवों के द्वारा ही अन्य अवयवों का व्यवधान होने से आगे वाले अवयव से ही पीछे वाले का व्यवधान हो जाता है। इसी प्रकार न अवयवी कृष्णो गृह्यते, अवयवी भी पूरा का पूरा दिखाई नहीं देता। वृक्ष जो अवयवी है वो भी पूरा दिखाई नहीं देता। जैसे अवयव पूरे दिखाई नहीं देते ऐसे अवयवी भी पूरा दिखाई नहीं देता, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। न अयम गृह्यमाणेषु अवयवेषु परिसमाप्ता इति, अयम मतलब ये जो अवयवी है ये गृह्यमाण अवयवों में पूरा समाप्त भी नहीं होता। गृह्यमाण अवयव कितने हैं, केवल सामने वाले। तो बोले ये जो सामने वाले गृह्यमाण अवयव हैं इतने मात्र में अवयवी पूरा समाप्त भी नहीं होता। ऐसा थोड़ा ना कह सकते हो कि इसी में पूरा अवयवी समाप्त हो गया, वो अवयवी तो पूरे अवयवों में है ना, सारे में है। तो न अयम गृह्यमाणेषु अवयवेषु परिसमाप्ता इति, आगे सा इयम एक देशोपलब्धि ही अनिवृत्ता एव इति, ये जो एक देश की उपलब्धि है वो चली नहीं गई है, वो है, वो तो है। सा इयम एक देशोपलब्धि अनिवृत्ता एव इति, कृष्णम इति वही खलु अशेषतायाम सत्याम भवति। कृष्ण कब का किसको कहते हैं, अशेषता में। उपलब्धि किसकी हो रही है, केवल एक देश की, अग्रभाग की, वो हटी नहीं है, वो तो है। लेकिन कृष्णम ये जो शब्द है, कृष्णम इति वही खलु अशेषतायाम सत्यायाम भवति, जब अशेषता होती है तो कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है। अकृष्णम इति शेषे भवति, और जो अकृष्ण शब्द है वो तब होता है जब शेष में होता है, शेषे सती। हाँ तच्चैतद् अवयवेषु बहुषु अस्ति, और ये कहां पर होता है, अनेक अवयवों में, बहुत अवयवों में होता है। अल्पविराम अव्यवधाने ग्रहणात् व्यवधाने च अग्रहणात्, क्योंकि इनका अव्यवधानों में ग्रहण होता है, व्यवधान नहीं होगा तो ग्रहण होगा और व्यवधान होने पर अग्रहण होगा। जब बहुत सारे अवयव होते हैं तो उनमें क्या होता है, जो अव्यवधान, जिनका अव्यवधान होता है उन वो दिखाई देता है, और जो व्यवधान व्यवहित होते हैं वो दिखाई नहीं देते। शेष शब्द अपूर्णता को बताता है और कृष्ण शब्द संपूर्णता को बताता है। शेष पूर्ण है या कृष्ण पूर्ण है, शेष पूर्ण है, शेष पूर्ण है ना, और कृष्ण शब्द अपूर्ण है, क्यों है, हाँ, और शेष नहीं, मैं प्रश्न कर रहा था कि शेष पूर्ण है या कृष्ण पूर्ण है। तो वैसे तो कृष्ण को पूर्ण कहा है इन्होंने, और शेष तो शेष है, उसमें तो पूर्णता नहीं है, तो इन्होंने कहा कि नहीं शेष पूर्ण है और कृष्ण है वो अपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि कृष्ण जो होता है वो तो केवल सामने सामने को दिखाता है, और शेष जो है नहीं, इसका भाव ये है शेष में ही पूर्णता है, क्यों? क्योंकि आगे का भाग तो बहुत थोड़ा सा है, जो व्यवहित भाग है वो तो वृक्ष का बहुत ज्यादा है, तो जो शेष है उसमें तो पूर्णता है, और जो कृष्ण है उसमें पूर्णता नहीं है। आप युगो अग्र भाग में पूर्णता नहीं है, कृष्ण में नहीं। कृष्ण तो पूर्ण ही होता है ना, फिर तो कृष्ण पूर्ण है या शेष पूर्ण है, मैं ये पूछ रहा था। तो आपने कहा था कि शेष पूर्ण है। क्यों सत्येंद्र जी, कृष्ण पूर्ण है या शेष पूर्ण है? हैं? कृष्ण पूर्ण है। देखो क्री में री है, ये पूरा है, फिर ता आ गया, ये अपूर्ण है, फिर सकार आ गया, ये अपूर्ण है, कृष्ण और न तो चलो पूर्ण है। इसमें दो में अच नहीं है, अधूरे हैं, अपूर्ण है, वो आधे आधे हैं। और शेष में श में ए है, ये पूर्ण है, श में अ है, ये पूर्ण है। अब दुनिया की बुद्धि ऐसी हो गई है अविद्या के कारण से कि शेष को जो पूर्ण है उसको तो अपूर्ण है, और जो कृष्ण है उसको पूर्ण बता रहे। ऐसी व्याकरण वालों की बुद्धि होती है। देखो ये सारा घालमेल किसने किया है? व्याकरण वालों ने। यही तो बात कार्त्स्न्य है कि वो कार्त्स्न्य कह रहा है लेकिन है नहीं कार्त्स्न्य, अपूर्ण है, आधा तो अपूर्ण है। चलो तो पूर्व पक्षी का हो गया पूरा? नहीं हुआ, पूरा हो गया, पूर्व पक्षी का पूरा हो गया ना। अव्यवधाने ग्रहणात् व्यवधाने च अग्रहणात्, जब अव्यवधान होगा तो ग्रहण होगा उसका अवयवों का, और व्यवधान युक्त होगा तो अग्रहण होगा। नहीं, इसको देखो, अव्यवधाने ग्रहणात्, अव्यवधान होगा तो ग्रहण होगा अवयवों का, जिस जिस अवयव का अव्यवधान होगा, जो जो अव्यवधान में होगा उसका ग्रहण होगा, और जो जो व्यवधान में होगा उसका ग्रहण होगा। ये भी देखो कितना अन्याय है। जो अभाव से युक्त है, अव्यवधान है, अभाव से रहित है, उसका तो ग्रहण कर रहे हैं, और जो व्यवधान से युक्त है यानी कुछ गुणों से युक्त है उसका अग्रहण कर रहे हैं। जो गुणों वाला है उसको तो नजरअंदाज कर दिया, और जो गुणों वाला नहीं है उसको ग्रहण कर लिया। हैं? राजनीति यहीं से गई दिखती है। आगे देखिए, तो इस पर सिद्धांती कह रहा है, यहां तक पूर्व पक्षी का हुआ। सिद्धांती कह रहा है अंग, कई बार कहते हैं ना जब झगड़ा होता है, मैं अपने प्रिय मित्र से, बुद्धिमान साथी से ये कहना चाहता हूं, बड़े प्रेम से कहते हैं, वो लोकसभा में झगड़ते रहते हैं, फिर कहते हैं कि मैं अपने बड़े भाई फला फला को ये कहना चाहता हूं, मैं अपने विद्वान साथी को, परम मित्र को ये कहना चाहता हूं। कर को खंडन रहे हैं, वेद प्रकाश जी श्रोतिये की संसद से आई है, ठीक है, यूं खूब खंडन करेंगे, खूब उसकी जड़ें उखाड़ रहे हैं, लेकिन वो कहेंगे कि मैं अपनी प्रिय बहन जी हैं ये, इनको मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी मेरी बहन है, इनको मैं ये कहना चाहता हूं। बोले ये मेरे बड़े भाई हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूं। ये मेरे पिता तुल्य हैं, इनको मैं ये कहना चाहता हूं। बोले ये जो बेटे तुल्य हैं मेरे, वो तो पुराना कोई सांसद नए सांसद को कहे, युवा को, ये जो मेरे पुत्र तुल्य हैं, मेरे अपने हैं प्रिय पुत्र हैं, उनको मैं ये बताना, कर खंडन रहे। तो ये प्रियता की भाषा कई बार बोली जाती है। तो अंग, जैसे अंग होते हैं हमारे अपने, हाथ पैर अपने होते हैं, ऐसे प्रियता निकटता को बताने के लिए अंग है, अंग हे मेरे अपने। अंग तो भवान पृष्ठो व्याचष्टाम, तो पूछे गए आप ये बोलिए, आपको बोलना चाहिए। पृष्ठ भवान व्याचष्टाम, बोलिए, वदतु व्याचष्टा मतलब बोलिए, प्रथम पुरुष एक वचन, लोट लकार आत्मनिपद में गृह्यमाणस्य अव्यवीना किम अगृहितम मन्यते। ये जो गृह्यमाण अव्यवी है, पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि पूरा अव्यवी तो कृष्ण अव्यवी तो गृहित होता नहीं है, आगे वाले भाग को देख करके जो वृक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई थी तो पूरी तो हो नहीं सकती, क्योंकि वृक्ष तो पीछे वाले में भी सारे में मिला करके एक वृक्ष बुद्धि है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो आगे वाले एक देश को देख करके वृक्ष बुद्धि उत्पन्न हुई है, उस वृक्ष बुद्धि में क्या चीज उत्पन्न नहीं हुई वो बताओ मेरे को। वृक्ष का अधूरा ज्ञान हुआ या पूरा ज्ञान हुआ, तो क्या बच गया वो पूछ रहा है। ठीक है, बताओ क्या अधूरा हुआ। हमें भी समझ में आ रहा था ना, वृक्ष का भी अवयवी का भी तो पूरा ज्ञान कहां हुआ। अवयवी का जैसे अवयवों का पीछे वालों का ज्ञान नहीं होता, ऐसे अवयवी का भी पूरा ज्ञान कहां हुआ, क्योंकि अवयवी रहता है पूरे समुदाय में। हमें प्रत्यक्ष हुआ है एक देश का, तो एक देश का प्रत्यक्ष हुआ है तो अवयवी भी तो उतना ही एक देश ही ज्ञात होगा, यही तो उचित है। और जो पिछला भाग अवयवी जो शेष है, जो कि पूर्ण है, अधिक है, सोमदेव जी के मत में बहुत सारा, उसमें उतना सारा अवयवी है वृक्ष, उसका तो हमें ज्ञान नहीं होना चाहिए ना। तो ये सिद्धांती पूछ रहा है कि एक देश के ग्रहण से अर्वाग भाग से जिस वृक्ष बुद्धि का ज्ञान हुआ, उस वृक्ष बुद्धि में वो कौन सी चीज है जो बच गई वो बता दो मेरे को पहले। कुछ बचा है क्या, जो वृक्ष ये जो ज्ञान हुआ उसमें क्या बचा है, कौन सा वृक्ष का बचा है। अवयवों में तो बता सकते हैं कि आगे का अवयव ज्ञात हुआ और पीछे वाला ज्ञात नहीं हुआ, ये जो वृक्ष बुद्धि है इसमें कौन सी बची है चीज। जब नहीं बची है तो कृष्ण ग्रहण क्यों नहीं मान रहे हो अवयवी का। ये पंक्ति फिर से देखो, अंगतु भवान पृष्ठो व्याचष्टाम गृह्यमाणस्य अवयवी किम अगृहितम मन्यसे। क्या मानते बताओ, देखो ये ना एक देश उपलब्धि स्यादिति, जिससे कि ये कह सकें कि एक देश की उपलब्धि हो रही है अवयवी की। अब क्या बताएगा वो, चुप। न ही अस्य कारणेभ्यो अन्य एक देशा भवंती इति तत्र अवयव वृत्तम नोपपद्यते इति। इसके अवयवी के कारणों से भिन्न कोई एक देश नहीं होते हैं। कारण मतलब अवयव जिनसे वो बना है, उनसे भिन्न और कोई अवयव नहीं होते, इसलिए एक देशा भवंती थी तत्र अवयव वृत्तम नोपपद्यते। इस अवयवी में अवयव का व्यवहार नहीं होता, अवयवी जिन अवयवों से बना है उन अवयवों का तो एक देश और ये कह सकते हो आप, लेकिन अवयवी में एक देश का व्यवहार नहीं कर सकते आप। इति तत्र अवयव वृत्तम न उपपद्यते इति, इदम तस्य वृत्तम, ये उसका व्यवहार है अवयवी का। ये शाम इंद्रियार्थ सन्निकर्षात ग्रहणम अवयवानम, व जोड़ लो यहां पर, ग्रहणम अवयवानम व, यह से पहले तही सा गृह्यते। इस अवयवी का क्या वृत्त है, व्यापार है, व्यवहार है, क्या व्यवहार है इसका। ये शाम अवयवानम, जिन अवयवों का, वो कोई से भी हो, थोड़े से भी हो, आगे के पीछे के, जिसका भी हमें ज्ञान हुआ है आगे के, ये शाम अवयवानम इंद्रियार सन्निकर्षात ग्रहणम, इंद्रियों के इंद्रिय सन्निकर्ष से ग्रहण हो रहा है जिन अवयवों का, तही सा उतने से के साथ ही गृह्यते, गृहित हो जाता है ये अवयवी, ये इसका व्यवहार है। अवयवी कैसा होता है, एक अवयव के ग्रहण से पूरे अवयवी का ज्ञान हो जाता है, ये इसका व्यवहार है। ये शाम अवयवानाम व्यवधानात अग्रहणम तही सा न क्रियते, और जिन अवयवों का व्यवधान है यानी जो पीछे हैं, अग्रहणम व्यवधानात अग्रहणम, व्यवधान होने से अग्रहण है, तही सा न क्रियते, उनके साथ वो अवयवी गृहित नहीं होता है, वृक्ष गृहित नहीं होता है। जब हम वृक्ष को देख रहे हैं तो सामने वाले भाग के देखने से ही पूरे वृक्ष का ग्रहण हो जाता है, पीछे वाले भाग से अवयवी वृक्ष का ग्रहण नहीं होता है हमारे को, सामने वाले से ही पूरा हो जाता है। न चैतत् कृतो अस्ति भेदः, न च एतत् कृतो अस्ति भेदः। न चैतत् न च एतत् कृता, एतत् कृता मतलब व्यवहार कृता, अस्ति भेद, इस व्यवहार से किया हुआ कोई भेद नहीं है। क्या अवयवानाम ग्रहणा ग्रहण कृतः, अवयवों के ग्रहण और अग्रहण से अवयवी का ग्रहण और अग्रहण नहीं होता कि जितने अवयवों से अवयवी का ग्रहण हो रहा है उतना ग्रहण होगा और जितने अंशों से अवयवी अवयवों का ग्रहण नहीं हो रहा है उतने अंश में अवयवी का भी अग्रहण होगा, ऐसा व्यवहार इसका नहीं है। ये तो एक देश के ग्रहण से पूरे अवयवी का ग्रहण होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना। इसलिए ये अवयवी वृक्ष का ज्ञान ये प्रत्यक्ष कहलाएगा, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। आगे देखिए, हाँ एक वस्तु है घट, इसमें अवयव हैं मिट्टी के कण, वो बहुत सारे हैं और उन अवयवों के मिलने से अवयवी बनता है, ठीक है। अब जब एक देश का जो ग्रहण होता है कि इसका एक भाग ये एक भाग ये व्यवहार किसमें घटेगा, केवल अवयवों में, उनका जो भाग व्यवधान रहित है वो उपलब्ध होगा, जो व्यवधान से युक्त है वो उपलब्ध नहीं होगा, ठीक है। ये किसमें घटेगा, अवयवों में। अवयवों का जो भाग उपलब्ध होगा, अवयवों के जिस भाग से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा वो उपलब्ध होगा, अवयवों के जिस भाग से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा वो अनुपलब्ध रहेगा, ठीक है। अर्थात अवयवों के एक देश ग्रहण से समस्त अवयवियों का ग्रहण, नहीं समस्त अवयवों का ग्रहण नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, सामने से ही होता है केवल, ठीक है। व्यवधान वालों का ग्रहण नहीं होता, ये तो है अवयवों के बारे में व्यवहार। पूर्व पक्षी अवयवी का व्यवहार भी ऐसा ही समझ करके बोल रहा था, बोले अवयवी का भी ज्ञान होगा तो वो तो सामने सामने वाले का होगा, क्योंकि अवयवी कहां रहता है, सारे अवयवों में मिला करके। वृक्ष नाम का अवयवी, घट नाम का अवयवी कहां रहता है, सब अवयवों में ही तो कहना पड़ेगा, यूं थोड़ा ना कहेंगे कि एक में रहता है एक में नहीं रहता है, क्योंकि सब अवयवों के समुदाय को से ही एक अवयवी उत्पन्न हुआ था, इसलिए वो अवयवी कहां रहता है, सब में रहता है, और सब में रहता है, उपलब्ध हो रहा है मेरे को आगे का भाग, तो इसका मतलब है अवयवी का भी एक भाग ही उपलब्ध हो रहा है, पूरा भाग उपलब्ध नहीं हो रहा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना था। तो सिद्धांति कह रहा है कि अवयवी का जो वृत्त है व्यवहार है वो अवयवों जैसा नहीं है, अवयवों पे तो घटता है कि जिसका इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा जितने भाग का वो ग्रहण होगा, जिसका नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन अवयवी तो अवयवों के एक देश ग्रहण से भी पूरा का पूरा ज्ञात होता है। अवयवी का ज्ञान कैसा होता है, अवयवों के एक देश ग्रहण से भी पूरे अवयवी का ज्ञान होता है, ये इसका व्यवहार है अवयवी के बारे में। अवयवों का एक देश देख करके अवयवी का भी एक देश का ही ज्ञान हुआ है ऐसा नहीं, क्योंकि उसने पूछ लिया कि यदि आपकी बात मानी जाए कि अवयवों के एक देश से अवयवी के एक देश का ज्ञान हुआ है तो वो बचा हुआ अवयवी बताओ जो ज्ञात नहीं है। अवयवों को तो बता सकते हैं हम कि भाई सामने वाला अवयव का, सामने वाले अवयव का ज्ञान हो रहा है और पीछे वाले अवयवों का ज्ञान नहीं हो रहा, बता सकते हैं ना कि किसका ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे अवयवी के बारे में कुछ बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते। इसका मतलब है अवयवों के एक देश से संपूर्ण अवयवी का ज्ञान हो जाता है जिससे हमारा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ है, और जिस भाग से इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं हुआ है पीछे वाला भाग है उससे अवयवी का ज्ञान हमारे को नहीं होता। यदि हम पीछे जाकर के देखेंगे उस वृक्ष को तो पीछे से जिस जिन अवयवों का इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा उतने से पूरे वृक्ष अवयवी का ज्ञान होगा, अधूरे का नहीं होगा। हो गया स्पष्ट, ये गलत कहा है इन्होंने सही कहा है, अभी ठीक हो गया नहीं हुआ, विचारना बात तो यहां तो पहुंच गई ना, क्या का कह रहे हैं वो पूरा समझ में नहीं आया या नहीं आया वो ठीक है, पंक्ति लगाएंगे और अर्थ देखेंगे। आगे देखिए, समुदायी अशेषता वा समुदायो वृक्षः स्यात् तत्प्राप्तिर्वा। समुदायी अशेषता, पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं यह सिद्धांति का भी मान लो चलो पूरा भी, तो लेकिन पूर्व यह है कि समुदाय की अशेषता, समुदाय कौन है? समुदाय वाला, समुदाय अशेषता वा समुदायो वा समुदायः, समुदाय अशेषता वा समुदायः वृक्षस्य। वृक्ष क्या होगा? समुदाय की अशेषता या तो समुदाय ये वृक्ष हो गए, या तो ये मानो। समुदाय का मतलब है यहां पर समुदाय वाला, कौन है समुदाय वाला? अवयव। ठीक है ना, वो आप किस समुदाय से आते हैं? हम इस समुदाय से हैं, हैं? आर्य समाज से है। और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो समुदाय का मतलब यहां किस तरह से लोगे? समुदाय वाला, समुदाय अलग चीज हो गई और समुदाय वाले कौन हो गए? अवयव। तो समुदायी अशेषता, अवयवों की अशेषता वृक्ष है, यूं कह लो। वृक्ष क्या है? जितने भी अवयव हैं वो अशेष रूप से ले लिए जाएं, नहीं संपूर्ण कृष्ण ले लिए जाएं। समुदायी अशेषता व समुदाय, अथवा उसका समुदाय कह लो आप। समुदायी की अशेषता अथवा समुदाय, पूरा समुदाय एक ही बात हो गई ना, दूसरे ढंग से इसको खोल दिया गया, ये वृक्ष है या तो ये कहो अल्पविराम। तत्प्राप्तिर्वा अथवा उसकी प्राप्ति, तो प्राप्ति का मतलब संयोग, प्राप्ति का तत् मतलब अवयव और प्राप्ति मतलब संयोग, उन अवयवों का संयोग। वृक्ष क्या है? समुदाय की अशेषता या समुदाय वृक्ष है या उसकी प्राप्ति है, संयोग मानो या तो वो प्राप्ति उपलब्धि ज्ञान वाला। उभयथा ग्रहण अभावः, दोनों ही तरह से वृक्ष इस संज्ञा के ग्रहण का अभाव होगा। वृक्ष संज्ञा आप फिर भी नहीं दे सकते, ये सिद्धांती बोल रहा है। बाद में आगे भाष्य में जो है पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है प्रारंभ से, मूल स्कंद शाखा पलाशादी नाम अशेषता व समुदायो वृक्ष इति स्यात्। मूल जड़ हो गई, स्कंद तना हो गया, शाखा पतली पतली हो गई, पलाश हो गए पत्र, इनकी अशेषता वृक्ष हो गए अथवा समुदायो वृक्ष, या इनका समुदाय वृक्ष हो गए। ऐसा ही तो कहेंगे ना, उसी बात को खोल दिया इन्होंने। तो ये जो है ना मूल स्कंद शाखा पलाशादी, ये समुदाय है, इससे हमें पता लगता है कि वहां समुदाय का मतलब अवयव लिए जा रहे हैं। प्राप्तिर्वा समुदाय नाम इति, अथवा जो समुदाय है, समुदायों की प्राप्ति संयोग, समुदायों का जो संयोग है वो वृक्ष है। क्योंकि समुदाय को तो, ये अवयवों को तो हम वृक्ष कह नहीं सकते, अवयवों को तो वृक्ष कह नहीं सकते, तो वहां भिन्न और क्या चीज है? इनका संयोग, उसको कह लेंगे। उभय था समुदाय भूतस्य वृक्षस्य ग्रहणम नोपपद्यते इति, दोनों ही तरह समुदाय भूत वृक्ष का ग्रहण सिद्ध नहीं होता। तो उसके लिए आगे कह रहे हैं सिद्धांती, कह रहे हैं अवयवैस्तावद् अवयवांतरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम नोपपद्यते। अवयवों से अवयवांतरों का व्यवधान होने से अशेष ग्रहण न उपपद्यते, सिद्धि नहीं होता है, अशेष का ग्रहण ही नहीं होता है। आप जो कह रहे हो कि वृक्ष इति ये बुद्धि उत्पन्न हुई है, तो आप उसका मतलब कह रहे थे कि समुदायों का की अशेषता गृहित हो रही है। वृक्ष ये जो बोध हुआ उससे अवयवों की, समस्त अवयवों की अशेषता गृहित हो रही है। बोले समस्त अवयवों की अशेषता कैसे गृहित हो सकती है जबकि सामने वाले के द्वारा पीछे वालों का व्यवधान हो चुका है। तो आप वृक्ष तो कह रहे हो और वृक्ष का अर्थ ये कह रहे हो, वृक्ष का ज्ञान का मतलब है समस्त अवयवों की अशेषता से उपलब्धि। बोले वो तो आपको हो ही नहीं सकती है, इसलिए वृक्ष इति में ये बोध आप नहीं मान सकते। तो अव्यवय स्थावत अव्यवान्तरस्य व्यवधानात् अशेष ग्रहणम नोपपद्यते, दोष दिखाया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को, और प्राप्ति ग्रहणम अपि नोपपद्यते प्राप्ति मताम अग्रहणात्, और उनकी प्राप्ति भी गृहित नहीं होती, संयोग भी या ज्ञान भी ग्रहण नहीं हो सकता, क्योंकि जो प्राप्ति मत है, जिनकी प्राप्ति हो रही है, जिनका संयोग देखा जा रहा है, वो ही उपलब्ध नहीं हो रहे। कौन से? व्यवधान वाले। सेयम एक देश ग्रहण सहचरिता वृक्ष बुद्धि ही, ये जो वृक्ष बुद्धि है ये एक देश ग्रहण के सहचरित है, एक देश के ग्रहण के होते ही पूरी वृक्ष बुद्धि आ जाती है। इति ये बुद्धिर द्रव्यांतरोत्पत्तौ कल्पते, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानने पर ही संभव होती है, न समुदाय मात्र। यदि आप इसको वृक्ष इति इसको केवल समुदाय मानो तो ये वृक्ष बुद्धि उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन वृक्ष बुद्धि उत्पन्न होती है वो कब? जब हम वृक्ष अवयवों के समुदाय से भिन्न एक अवयवी वृक्ष को भी मानेंगे, द्रव्यांतर की उत्पत्ति मानेंगे, तभी ये बुद्धि उत्पन्न हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है, इतना ही रखते हैं। आगे पूर्व पक्षी का सूत्र है, वो फिर आक्षेप रखेगा, फिर उसका समाधान किया जाएगा। ठीक का मतलब ज्ञान वाला अर्थ हम यथावत ले ही सकते हैं, कुछ लोग इन्होंने संयोग अर्थ किया है नीचे लुंडीराज जी ने, लेकिन आप ज्ञान रूप अर्थ लेके भी संगति लगा सकते हैं और ज्यादा अच्छी है वो। ठीक है, दिमाग हिल गया या जम गया? हिल गया या जम गया? कई जने कहते हैं कि मैं दिमाग का दही मत कर। क्या कहते हैं? दिमाग का दही मत जमा मेरा, मतलब दही जा। अब पता नहीं कैसे बोलते हैं, यानी जैसे दूध तो चंचल होता है, चलायमान होता है, दही जम जाता है यानी ठस हो जाता है, ऐसे नहीं मेरे दिमाग को ठस मत बना अभी। तो दही जमा है या मक्खन निकला है? सुखदेव जी बताएंगे। नहीं अभी क्या हुआ है, अभी देखो इसका बोध नहीं हो पा रहा है ना, क्या हुआ? नहीं, एक जो कुछ दिन बात थी ना कि हमने प्रत्यक्ष देखा वस्तु को, और एक ये जाना कि हाँ मैंने प्रत्यक्ष कर लिया है, तो एक जो स्थिति है वो अनुभव तो हो गई है इनको, लेकिन वो क्या है ये अभी जानने की इच्छा नहीं है, अभी तो आराम कर रहे हैं, बाद में देखेंगे ये तो। दही दिमाग जमा है या हिला है बाद में देखेंगे, अभी तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि अपने दिमाग को देख सके कि क्या स्थिति है अभी दिमाग की। ऐसा है क्योंकि ये इस तरह का कथन आदि हम जिंदगी में कभी करते नहीं है कि ये अवयव अलग अवयवी अलग, हमारे लिए कुछ नई नई सी चर्चा है ये, इसलिए ये कठिन लगता है। हैं? व्यवहार तो अवयव अवयवी का करते हैं, लेकिन इस भेद से युक्त थोड़ा ना करते हैं हम, ऐसा थोड़ा ना समझते हैं कि हमें ये हुआ तो ये हुआ, बस हम तो जानते जाते हैं, परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है अदृष्टवशात, बस हम जानते जाते हैं, व्यवहार हमारा चलता जाता है, ये सब थोड़ा होता है। ये प्रयत्न प्रेरित है, आत्मा के द्वारा प्रयत्न प्रेरित होकर के ये जाना जा रहा है, विशेष जाना जा रहा है, वो सामान्यतया नहीं होता, इसलिए दिक्कत लगती है, लेकिन थोड़ा देखेंगे तो हो जाएगा। ये प्रकरण ऐसा है जिनको अनेकों को लगेगा कि न्याय दर्शन पढ़ लिया लेकिन ये प्रकरण समझ में नहीं आया, ये क्या कह रहे हैं इस पंक्ति में, ये समझ में नहीं आता है। अभी तो आपको आएगा, अभी तो आ गया, और जाओगे तो आ जाएगा, और थोड़ी बहुत बचेगी तो वो भी कुछ कल पूछेंगे तो वो हो जाएगा, लगभग आ जाएगा। लेकिन ये प्रकरण ऐसा है, ये और ऐसे कई प्रकरण आते हैं, अभी तो और चलेगा आगे, ये अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये अवयव अवयवी कब ये किसको कह रहे हैं, कब किसको कह रहे हैं, वो दिमाग में चित्र ही नहीं बन पाता है। ये पूर्व वाले को बोल रहे हैं, अगले वाले को बोल रहे हैं, यहां अवयवी को बोल रहे हैं, सर्वनाम शब्द आते हैं, उन सब का स्पष्टीकरण नहीं होता है ना, चूंकि यहां इस शब्द से इसका ग्रहण हो रहा है, इससे इसका ग्रहण हो रहा है, तो वो गड़बड़ हो जाता है दिमाग में, कुछ पता नहीं लगा। बस इतना तो लग जाता है कि अवयवों से भिन्न किसी अवयवी को मान रहे हैं, ये तो इतना तो खैर पता लग ही जाता है। ठीक है, प्रणाम। ओ नमस्ते।